میلاد ہو آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو تیرا آنگن نور بل کے تیرا آنگن نور تیرا گھر کا گھر سب نور ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ غلط ہو جائیں گے غمزد تم کو مبارک ہم غلط ہو جائیں گے آ گیا وہ جس کے صدقے آ گیا وہ جس کے صدقے آ گیا وہ جس کے صدقے ہر بلا کا پھول ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو آج دیوانے مدینے کے سبھی شاہ آج دیوانے مدینے کے سبھی شاہ آج دیوانے مدینے کے سبھی شاہ ولادت میٹھے آقا کی ولادت میٹھے آقا کی ولادت سے ہر ایک مسرور ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بخش دے مجھ کو مہرے میلا دلنبی بخش دے مجھ کو انعام مہرے میلا دلنبی بخش دے مجھ کو انعام مہرے میلا دلنبی نامے اعمال اسیا نامے اعمال اسیا سے میرا بھرپور ہے اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو بلا میں اہل محشر دیکھتے ہی وہ اٹھے وہ بلا میں اہل محشر دیکھتے ہی وہ اٹھے آ گیا عطار دیکھو عشق میں مخمور ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ